महाभारत भीष्म पर्व द्वयधिक शततमोध्याय। द्रोणाचार्य और सुशर्मा के साथ अर्जुन का युद्ध तथा भीमसेन के द्वारा गज सेना का संहार। धृतराष्ट्रवाच कथम द्रोणो महेश्वास पांडवश्च धनंजय समीयतु रणे यत्तौ तावुभौ पुरुषर्षभौ। धृतराष्ट्र बोले, संजय महाधनुर्धर द्रोण और पांडुनंदन अर्जुन इन दोनों पुरुष सिंहों ने रण क्षेत्र में किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे का सामना किया। प्रियो हि पांडवो नित्यं भारद्वाजस्य धीमतः आचार्यस्य रणे नित्यं प्रियः पार्थस्य संजय। सूत, युद्धस्थल में बुद्धिमान द्रोणाचार्य को पांडुपुत्र अर्जुन सदा ही प्रिय लगते हैं और अर्जुन को भी आचार्य रण क्षेत्र में सदा ही प्रिय रहे हैं। तावुभौ रथिनौ संख्ये हृष्टौ सिंहा विभूत्कटौ कथम समीयतुर्यत्तौ भारद्वाज धनंजयौ। उस दिन संग्राम भूमि में दो प्रचंड सिंहों की भांति हर्ष और उत्साह में भरे हुए वे दोनों रथी द्रोणाचार्य और धनंजय किस प्रकार प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे से युद्ध करते थे। संजय उवाच न द्रोण समरे पार्थम जानी ते प्रियमात्मनः सत्र धर्मम पुरस्कृत्य पार्थो वा गुरु माहवे। संजय ने कहा, महाराज समर भूमि में द्रोणाचार्य अर्जुन को अपना प्रिय नहीं समझते हैं और अर्जुन भी क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर युद्धस्थल में गुरु को अपना प्रिय नहीं मानते हैं। न क्षत्रिया रणे राजन वर्जयन्ते परस्परम निर्मर्यार्दम हि युध्यन्ते पितृभिर्भ्रातृभिः सह। राजन, क्षत्रिय लोग रण क्षेत्र में आपस में किसी को नहीं छोड़ते हैं, वे पिता और भाइयों के साथ भी मर्यादा शून्य अर्थात यहाँ पर मर्यादा शब्द संबंध की मर्यादा के लिए प्रयुक्त हुआ है होकर युद्ध करते हैं। रणे भारत पार्थेन द्रोणो विद्धस्त्रिभिः सरैः नाचिन्तयत्यतान् बाणान् पार्थ चापच्युतान् युधि। भारत, उस रण क्षेत्र में अर्जुन ने द्रोणाचार्य को तीन बाणों से घायल किया परंतु अर्जुन के धनुष से छूटे हुए उन बाणों को युद्धस्थल में द्रोणाचार्य ने कुछ भी नहीं समझा। सर्वदृष्ट्या पुनः पार्थ छाद्या बाँस तम रणे सप्रज्वाल रोषेण गहनेग्निर्विवर्जित। तब अर्जुन ने समरभूमि में अपने बाणों की वर्षा से पुनः द्रोणाचार्य को ढक दिया। यह देख वे रोष से जल उठे मानो वन में दावानल प्रज्वलित हो उठा हो। ततो अर्जुनम रणे द्रोण शरै सन्नत पर्व भी छादया माथ राजेन्द्र नाचिरा देव भारत। भरत नंदन राजेंद्र, तब द्रोणाचार्य ने युद्ध में झुके ही गांठ वाले बाणों से अर्जुन को शीघ्र ही आच्छादित कर दिया। ततो दुर्योधनो राजा सुशर्माणम अचोदयत द्रोणस्य समरे राजन प्राश्ने ग्रहण कारणात्। राजन, तब राजा दुर्योधन ने सुशर्मा को समरभूमि में द्रोणाचार्य के पृष्ठभाग की रक्षा के लिए प्रेरित किया। त्रिगर्तराड भी क्रुद्धो धृतमायम्य कार्मुकम् छादयामास समरे पार्थम बाणैरयो मुखै। उसके आज्ञा पाकर त्रिगर्तराज सुशर्मा ने भी समर में क्रोधपूर्वक धनुष को अत्यंत खींचकर लोह मुख बाणों के द्वारा अर्जुन को ढक दिया। ताभ्याम मुक्ता सरा राजन नंतरिक्षे विरे जिरे हंसायुव महाराज शरत्काले नभस्थले। महाराज, जैसे शरद ऋतु के आकाश में हंस उड़ते दिखाई देते हैं उसी प्रकार उन दोनों के छोड़े हुए बाण आकाश में सुशोभित हो रहे थे। तेसरा प्राप्य कौन्तेयम् समन्ताद्विवसु प्रभो फलभारणन्तरम् यद्वत् स्वादुवृक्षम् विहंगमाः। प्रभो, वे बाण सब ओर से कुंती कुमार अर्जुन के ऊपर पड़कर उनके शरीर में धंसने लगे मानो स्वादिष्ट फलों के भार से झुके वृक्ष पर चारों ओर से पक्षी टूटे पड़ते हो। अर्जुनस्तु रणे नादम विनद्य रतिनाम वरह त्रिगर्तराजम समरे सपुत्रम बिभ्यधे सरैः। तब रथियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने सिंहनाद करके सम्रांगण में पुत्र सहित त्रिगर्तराज शर्मा को अपने बाणों से घायल कर दिया। ते बध्यमानाः पार्थेन कालेनैव युगक्षये पार्थमेवाभ्यवर्तन्त मरणे कृतनिश्चयाः। जैसे प्रलय काल में साक्षात काल सबको मार डालता है, उसी प्रकार अर्जुन की मार खाकर त्रिगर्त देशी सैनिक मरने का निश्चय करके पुनः उन्हीं पर टूट पड़े। मुमुचु सर्वृष्टिं च पांडवस्य रथं प्रति सर्वृष्टिं ततस्तां तु सर्वर्षैः समन्ततः प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोय वृष्टिमिवाचलः। उन्होंने पांडुनंदन अर्जुन के रथ पर बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। राजेंद्र, अर्जुन ने सब ओर से होने वाली उस बाण वर्षा को उसी प्रकार ग्रहण किया जैसे पर्वत जल की वर्षा को धारण करता है। तत्राद्भुतम् अपश्याम विभस्सोरुह तलाघवम् विमुक्ताम् बहुभिर्योधैः शस्त्रभृष्टिम् सुरासदाम्। यदे को वार्या मास मार्तो भृगणानिव। उस युद्ध में हमने अर्जुन के हाथों की अद्भुत फुर्ती देखी, जैसे हवा बादलों को छिन्न भिन्न कर देती है उसी प्रकार बहुत से योद्धाओं द्वारा की हुई उस दुस्सह बाण वर्षा का उन्होंने अकेले ही निवारण कर दिया। कर्मणा तेन पार्थस्य चतुर्सुरदेवदानवा अथ क्रुद्धो रणे पार्थ त्रिगर्तान् प्रतिभारत मुमोचास्त्रम् महाराज वायव्यम् कृतना मुखे प्रादुरासी ततो वायु क्षोभयाणो नभस्थलम् पातियन्वै तरुगणान् विनिघ्नश्चैव सैनिकान्। महाराज, अर्जुन के उस पराक्रम से देवता और दानव सभी संतुष्ट हुए। भारत तदनंतर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युद्ध के मुहाने पर त्रिगर्त सेनाओं को लक्ष्य करके वायव्यास्त्र का प्रयोग किया। फिर तो आकाश को विक्षुब्ध कर देने वाली वायु प्रकट हुई जो वृक्षों को गिराने और सैनिकों को नष्ट करने लगी। ततो द्रोणोभिविक्षैव वायव्यास्त्रम सुदारुणम शैलमण्डन महाराज घोरमस्त्रम मुमोचः। महाराज, तदनंतर द्रोणाचार्य ने अत्यंत भयंकर वायव्यास्त्र को देखकर उसका निवारण करने के लिए भयानक पर्वतास्त्र का प्रयोग किया। द्रोणेन युद्ध निर्मुक्ते तस्मिन्नस्त्रे दराधिप प्रससाम ततो वायु प्रसन्नाश्च दिशो दश। नरेश्वर, द्रोणाचार्य के द्वारा युद्ध में पर्वतास्त्र का प्रयोग करने पर वायु शांत और संपूर्ण दिशाएं स्वच्छ हो गई। ततः पाण्डुसुतो वीर त्रिगर्तस्य रथात् प्रजान निरुत्साहान रणे चक्रे विमुखान विपराक्रमान। तब वीरवर पांडुपुत्र अर्जुन ने त्रिगर्तराज के रथ समूहों को उत्साह रहित एवं पराक्रम शून्य करके उन्हें युद्ध से विमुख कर दिया। ततो दुर्योधनश्चैव कृपश्च रथिनाम्बरः अश्वस्थामा तथा शल्य काम्बोजश्च सुदक्षिणः विन्दान विन्दावावन्यौ बालिक स बालिकै महता रथवंशेन पार्थस्यावारयन् दिशः। तब रथियों में श्रेष्ठ कृपाचार्य दुर्योधन, अश्वस्थामा, शल्य, काम्बोजराज, सुदक्षिण, अवंती के राजकुमार विंद और अनविंद तथा बाल्लिक देशीय सैनिकों के साथ राजा बाल्लिक, इन सब ने रथियों की विशाल सेना साथ लेकर उसके द्वारा पार्थ के संपूर्ण दिशाओं को अर्थात उनके सभी मार्गों को रोक दिया। तथैव भगदत्तस्य श्रुतायुश्च महाबलः गजानीकेन भीष्मस्य तापवारयताम् दिशः। उसी प्रकार भगदत्त तथा महाबली श्रुतायु ने हाथियों की सेना द्वारा भीमसेन की संपूर्ण दिशाओं को रोक दिया। भूरिस्रवासलस्यैव सौबलस्य विशाम्पते सरौघैर्विमले तीक्ष्णैः माद्री पुत्रावहारयन्। प्रजानाथ, भूरिस्रवा, शल और शकुनी ने तीखे और चमकीले बाण समूहों की वर्षा करके माद्री कुमार नकुल और सहदेव को रोका। भीष्मस्तु सहत संख्ये धातराष्ट्रे ससैनिकैः युधिष्ठिरं समासाद्य पर्वत पर्यवार्य सर्वतः पर्यवार्यत। भीष्म ने सैनिकों सहित आपके पुत्रों के साथ संगठित होकर युद्ध में राजा युधिष्ठिर के पास जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया। आपतंतम गजानीकम दृष्ट्वा पार्थो वृकोदरः लेलिहं चिकुण्डीं वीरो मृगराडीव काननेः। हाथियों के सेना को आते देख वीर कुंती कुमार भीमसेन जैसे वन में सिंह अपने जबड़ों को चाटता है उसी प्रकार मुंह के दोनों कोनों को चाटने लगे। भीष्मस्तु रथिनाम श्रेष्ठो गदाम गृह्य महाहवे अवप्लुत्य रथान तूर्णम तौ सैन्यान्यभिषयत। तत्पश्चात उस महासमर में रथियों में श्रेष्ठ भीमसेन सदा गदा लेकर तुरंत रथ से कूद पड़े और आपकी सेनाओं को भयभीत करने लगे। तमद्यक्ष गदा हस्तम ततस्ते गतादिन परिभ्रो रणे यत्ता भीमसेनम समन्तत। गदा हाथ में लिए हुए भीमसेन को देखकर उन गजराज गजारोही सैनिकों ने उन्हें यत्न पूर्वक चारों ओर से घेर लिया। गज मध्यम अनुप्राप्त पांडव स विराजत मेघचालस्य महतो यथा मध्य गतोरभिः। उस गज सेना के बीच में पड़े हुए पांडुनंदन भीमसेन महान मेघ समूह के मध्य में स्थित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे। व्यधमस्सह गजानीकम गदया पांडवर्षभ महाब्रजाल मतुलम महातरेष्वेवम संततम। पांडव श्रेष्ठ भीमसेन ने अपनी गदा की चोट से सारी गज सेना को उसी प्रकार नष्ट कर दिया जैसे वायु महान मेघों की सब ओर फैली हुई अनुपम घटा को छिन्न भिन्न कर देती है। ते वध्यमाना बलिना भीमसेन दंतिनः आर्तनादम रणे चक्रुर्गजन्तो जलदा इव। महाबली भीमसेन की गदा से आहत हुए दंतार हाथी युद्ध स्थल में गरजते हुए मेघों के समान आर्तनाद करने लगे। बहुधा दारितश्चैव विषाणैस्तत्र दन्तभिः पुल्लाशोकनिभ पार्थ शुचिभिः रणमूर्धनिः। हाथियों के दांतों से अनेक बार विदीर्ण हुए भीमसेन युद्ध के मुहाने पर खिले हुए अशोक के समान शोभा पा रहे थे। विषाणे दंतिनम गृह्य निर्विषाण मथा करोत विषाणे न चते दैव कुंभेभ्याहत्य दंतिनम पातयामास समरे दंडहस्त इवांतकः। उन्होंने किसी दंतार हाथी का दांत पकड़कर उखाड़ लिया और उस हाथी को दंतहीन बना दिया। फिर उसी दांत के द्वारा उसके कुंभस्थल में प्रहार करके दंडधारी यमराज की भांति सम्रांगण में उसे मार गिराया। सोड़िताक्ताम गदाम बिभ्रन् भेदो मज्जा कृतच्छभिः कृताम भंग सोड़ितेन रुद्रवत् प्रत्यधृक्षत। खून से रंगी हुई गदा लेकर मेधा और मज्जा के लेप से अपनी शोभा बिगाड़कर रक्त का उपटन लगाए हुए भीमसेन भगवान रुद्र के समान दिखाई दे रहे थे। एवं ते वध्यमानाश्च हतशेषा महागजाः प्राद्रवन्त दिशो राजन् मृदन्त स्वकं बलम्। राजन, इस प्रकार भीमसेन की मार खाकर मरने से बचे हुए महान गज अपनी ही सेना को रौंदते हुए संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। द्रवद्भिस्तैः महानागैः समन्तात् भरतर्षभ दुर्योधन बलम् सर्वम् पुनरासीत् पुराङ्मुखम्। परस्त्रेट, सब ओर भागते हुए उन महान गजराजों के साथ ही दुर्योधन की सारी सेना युद्ध भूमि से विमुख हो चली। इति श्री महाभारते भीष्मपर्वणि भीष्मवध पर्वणि भीम पराक्रमे द्व्यधिकशततमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्मवध पर्व में भीम पराक्रम विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ।